السلام علیکم، یا علی مدد، خوش آمدید، براہ کرم منتخب کریں اسلامک پورٹل، حضرت شاہ شمس، شجرہ نسب، شاہ شمس ورلڈ فورم، پروجیکٹس، شخصیات، نوٹیفیکیشنز، عطیات، لائیو خبریں۔